To program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 13 stycznia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A według Najwyższej Izby Kontroli ograniczenie smogu w województwie śląskim jest mało skuteczne. O relacjach polsko-żydowskich w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda spotkał się z diasporą. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci kobiety po domowym porodzie w Iławie. Ograniczenie smogu w województwie śląskim mało skuteczne, ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Jak wynika z najnowszego raportu w sprawie działań podejmowanych przez samorządy, obecne rozwiązania pozwolą się uporać z niską emisją za ponad 200 lat. Jak się okazało, najefektywniej w województwie śląskim ze smogiem walczy Częstochowa. Najważniejsze wnioski z kontroli trafią do odpowiednich organów, mówił w Katowicach prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Do ministra środowiska zwracamy się z wnioskiem o ustanowienie w porozumieniu z ministrem energii i ministrem rozwoju standardów emisyjnych dla nowych kotłów węglowych małej mocy wykorzystywanych w gospodarstwach domowych oraz określenie minimalnych wymogów jakościowych dla paliw stałych. NIK chwali projekt uchwały antysmogowej, który zaprezentowały władze województwa śląskiego. Zakłada on m.in. zakaz stosowania węgla brunatnego, mułów i mokrego drewna, a także wymianę starych kotłów do 2022 roku. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z przedstawicielami społeczności żydowskiej. Takie spotkania odbywają się co roku. Tym razem tak się jednak złożyło, że w poniedziałek prezydent leci do Izraela z oficjalną wizytą. Andrzej Duda mówił o bliskich relacjach polsko-żydowskich i odradzaniu się kultury żydowskiej w Polsce. Na miejscu była Sylwia Białek. Andrzej Duda powiedział, że spotkanie z przedstawicielami społeczności żydowskiej to już tradycja. Zapoczątkował ją prezydent Lech Kaczyński w 2006 roku, kiedy to w grudniu w Pałacu Prezydenckim zapalono świece chanukowe. W tym roku z uwagi na nałożenie się kalendarza świąt spotkanie przeniesiono na styczeń. Andrzej Duda podkreślił, że obserwuje odradzanie się kultury żydowskiej w Polsce, widzi jak ona się rozwija. Mówił, że Żydzi wnieśli duży wkład w rozwój polskiej kultury, nauki i wielki wkład w polską niepodległość. Jeśli ktoś ma wątpliwości, niech pójdzie na cmentarz, na którym leżą legioniści Józefa Piłsudskiego, na którym leżą obrońcy Rzeczypospolitej w 1920 roku, na którym leżą ci, którzy Polski bronili w 1939 roku. Prezydent powiedział, że w najbliższy poniedziałek wraz z małżonką udaje się z oficjalną wizytą do Izraela. Do ziemi wielu religii, do ziemi wielu kultur, ale przede wszystkim do ziemi narodu wybranego. W spotkaniu wziął udział były ambasador Izraela w Polsce, polityk i profesor Szewach Weiss, który w czasie wizyty prezydenta w Izraelu zostanie odznaczony orderem Orła Białego. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. W serwisie Trójki kolejne informacje. W Iławie w nocy w szpitalu zmarła kobieta, którą przywieziono wieczorem. Miała silny krwotok. Zdaniem lekarza musiała niedawno urodzić dziecko. Policjanci, którzy pojechali do jej mieszkania, dokonali makabrycznego odkrycia, mówiła w TVP Info Joanna Kwiatkowska z iławskiej policji. Policjanci znaleźli na balkonie mieszkania dwa martwe noworodki, o czym oczywiście oficer dyżurny został natychmiast poinformowany. Na miejsce skierował grupę dochodzeniowo-śledczą wraz z technikiem kryminalistyki i pod nadzorem prokuratora prowadzili czynności. Trwają przesłuchania świadków, sprawą zajmuje się prokuratura w Iławie. Można wyizolować DNA, zobaczyć węże, czy dowiedzieć się, jak wygląda sztuczne zapylanie roślin. To wszystko na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Trwa tam szósta już Noc Biologów. W warsztatach, wykładach, pokazach i zajęciach w laboratoriach biorą udział przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Dzięki temu mają szerzej poznać oraz zrozumieć zjawiska codziennego życia. Chcący zabawić się w detektywa też mają ku temu okazję na zajęciach z wykrywania krwi czy śliny. Fajnie, że to się robi takie eksperymenty. Mi się to z szpitalem kojarzy. Chciałabym, żeby ktoś po prostu napluł na chusteczkę. Dobrze, mamy plamę, to wysuszmy. W świetle UV widać, że po prostu ta plama jest ciemniejsza, różni się od tła. Wojciech Wierała, asystent katedra biochemii. Była tutaj jedna asystentka przy pierwszym doświadczeniu, która miała bardzo dużą wprawę w nakładaniu rękawiczek, także Sherlock Holmes myślę nie powstrzyłby się takiej wnuczki. Szczecińska Noc Biologów potrwa do 19, a kolejny serwis w Trójce już za godzinę. Do końca dnia, w nocy i jutro nadal pochmurno z opadami śniegu i śniegu z deszczem. Do tego silny wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Na razie od 0 do 5 stopni. Nad ranem od minus 7 stopni w Kotlinach Górskich do minus 4 w Małopolsce, minus 3 nad morzem i minus 1 stopnia w centrum. Jutro od minus 2 stopni do plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trwa globalna wyprzedaż w liniach Emirates. Zwiedzaj, spotykaj się, odkrywaj.

revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Pamiętałem, że to utwór z lat 40., ale nie sądziłem, że akurat ta siódemka tutaj jest kluczowa. Chociażby wszystko było jasne, Douce France to jest piosenka napisana w roku 1943, ale w tej wersji została utrwalona przez Charles Trenet właśnie w roku 1947. Gdy zacząłem zestawiać utwory z siódemkami, to przyznaję, że przy bodaj szóstej czy siódmej dziesiątce zwątpiłem. Zatem od czasu do czasu będziemy powracać w naszych kartkach z kalendarza właśnie do tych lat, a dzisiaj cała tonacja od 1947 roku do roku 2017. Tak, tak, bo dziś również premiera. Utwór, na który czekaliśmy od jesieni ubiegłego roku. Dziś jest jego premiera, ale o tym jeszcze cichosza. Nieco później w tonacji ta kompozycja na pewno się pojawi. Rok 1967, chociaż teraz będzie odwrotnie. Ten utwór został napisany w 1967 roku, ale nagrany przez Claude'a François w 1968. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite. Je sors de la chambre, comme d'habitude. tout seul. Je bois mon café, je suis en retard. Comme d'habitude, sans bruit, je quitte la maison. Tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Oui, comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Oui, comme d'habitude. Et puis s'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré, comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai comme d'habitude. Mais comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Tak, tak, to był rok 1967, utwór Claude'a François i Jacques'a Revaux. Na płytę został nagrany w roku 68. No i później rozpoczęła się także druga historia, powiedziałbym ta angielska, tego utworu, kiedy Polanka bodaj zobaczył ten utwór w telewizji francuskiej, napisał tekst do własnej wersji. No, Frank Sinatra i tak dalej, i tak dalej. Piosenka zaczęła żyć własnym, zupełnie już innym życiem, ale oryginał to Francja i rok 1967. Dekadę później jednak śpiewano już w, powiedziałbym, coś zupełnie innego i aktualne były zupełnie inne rytmy. Rok 1977. Elle porte un blouson noir. My mieliśmy piosenkę Gdzie ci mężczyźni, a Francuzi Gdzie te kobiety? Où sont les femmes? Rok 1977 to był jeden z największych przebojów dyskotekowych tego roku. 250 tysięcy sprzedanych singli Patrick Juvet. A tutaj ciekawostka, ten niezwykle głęboki, wieloznaczny, poetycki tekst napisał nie kto inny, tylko Jean-Michel Jarre, który był także odpowiedzialny za produkcję tego utworu. No, słucha się tego dzisiaj, powiedziałbym tak sobie. Francuzi mieli znacznie lepsze produkcje taneczne od tego, co robili Juvet i Jarre. Natomiast w roku 1977 oczywiście ukazały się także bardzo ważne płyty z zupełnie innej muzyki. Debiut i tak naprawdę jedyna płyta zespołu Stinky Toys. Jacques, rok 1977. Nie tak dawno o tym opowiadałem. To była jedyna francuska punkowa grupa, która zawitała na Wyspy Brytyjskie i zagrała koncerty u boku The Clash i Sex Pistols. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Po jednej płycie zespół rozpadł się. Eli Jacques zamienili gitary na instrumenty klawiszowe, ale ten rok 77 dla nich i dla muzyki punkowej we Francji był bardzo istotny. Chociażby dlatego, że również wtedy zadebiutowała grupa Telefon. Parler To miało być jednorazowe przedsięwzięcie, koncert w Paryżu, ale tak dobrze poszło, że zaczęli nagrywać najpierw własnym sumptem, a później zostali podkupieni przez duży kontynent płytowy i tak zaczęła się historia zespołu Telefon. Rok 1977, jeśli dobrze pamiętam, to w listopadzie pojawiła się ta płyta, ale single wysypały się już w roku 1998. Telefon i 1977 to ważna data. Dzisiaj piosenki nagrane w latach z siódemkami. Taki bardzo subiektywny przegląd, no bo piosenek oczywiście i płyt z różnych utworów jest cała moc. Rok 1987 i tego artysty tutaj nie mogło zabraknąć, chociaż mógłby się pojawić w nagraniach i z roku 67 i 77 i tak dalej. Ale ten utwór wydaje mi się dość znaczący, bo to jest znowuż flirt z przeszłością. Ale oczywiście jesteśmy w latach 80., elektronika, bity, a Serge Gainsbourg sięga po klasyczny temat z lat 30. Mon Légionnaire. Dans quelques pays merveilleux, plein de lumière, il était

never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. La route vers le but fixé est longue et périlleuse. Souvent bordée de tavernes aux enseignes lumineuses. Et c'est dur de résister à l'invitation de rester posé sur le rail comme un wagon. Telle une flèche filée droit sur la cible. Ignorer les ragots est la seule solution possible. Le temps passe trop vite pour que j'y prête une attention quelconque. Je sais qu'en fait tout le monde veut la même chose, mais personne ne veut que tu l'obtiennes avant les autres. Partant, je roule pour moi, fils. Tant pis pour les autres si la médisance est leur hobby favori. Je suis sorti de cette période néfaste où tu te prélasses. En attendant que tout se fasse, j'avance fort de mes expériences passées. Je souris en voyant ceux qui s'empressent d'y aller. I am i utwór La Saga. I nie tylko francuscy raperzy w tej kompozycji, ale lata 90. dla tego zespołu i dla francuskiego hip-hopu to był bardzo, bardzo dobry okres. To cóż, w takim razie powrócimy jeszcze do roku 87, ponieważ zbliżamy się powoli do naszej dzisiejszej premiery. Nie pamiętałem dokładnie daty wydania tej płyty, chociaż stała u mnie na półce od lat, ale okazało się, że właśnie ten album koncertowy tej właśnie artystki, zarejestrowany w paryskim Bataclanie, ukazał się w roku 1987. Hej! Johnny Jane, tu souviens-tu du film de Gainsbourg? Je t'aime. Je t'aime moi non plus. Un joli t'aime. Hey, Johnny Jane, toi qui traînes tes baskets et tes yeux comme des bleus dans les romans et les lieux sordides. Johnny Jane, les décharges publiques sont des Atlantides que survolent les mouches quand arrivent. Oh Johnny Jane, tous les camions à peine viennent te déverser bien des peines infanticides. Hey Johnny Jane, tu balades tes cheveux courts, ton teint livide, à la recherche de ton amour suicide. Hey Johnny Jane, du souvenir veux-tu trancher la carotide à coups de pied dans les conserves vides. Oh Johnny Jane, le beau camion à peine te transporter de bonheur en bonheur sous les cieux limpides. Hey Johnny Jane, ne fais pas l'enfant, ne sois pas si stupide. Regarde les choses en face, sois lucide. Hey, Johnny Jane, efface tout ça, recommence, liquide de ta mémoire ces brefs instants torrides. Oh Johnny Jane, un autre camion à peine viendra te prendre pour t'emmener vers d'autres Florides. Hey Johnny Jane, toi qui traînes tes baskets et tes yeux candides dans les no man's land et les lieux sordides. Et Johnny Jane, écrase d'un poing rageur ton œil humide. Le temps range l'amour comme un lacide. Lat temu pojawiła się ta płyta zarejestrowana podczas koncertu w paryskiej sali Bataclan. Po prostu Jane Birkin o Bataclan, Ballade de Johnny Jane. I Jane Birkin będzie bohaterką także kolejnej kompozycji. To jest ta nasza premiera z roku 2017. Ten utwór ma premierę właśnie dzisiaj, chociaż historia tego przedsięwzięcia sięga roku 2015. 15, a może także i wcześniej. W każdym razie w ubiegłym roku minęła 25. rocznica śmierci Serge'a Gainsbourga. Z tej okazji Jane Birkin sięgnęła po raz kolejny po utwory swojego byłego partnera. Zresztą wykonywała je, wydaje mi się, najlepiej i chyba najlepiej rozumiała także tekst i słowo Gainsbourga, co jest przecież niezwykle istotne. W każdym razie w ubiegłym roku zagrała taki specjalny koncert z orkiestrą symfoniczną z Montrealu, ale całość pomysłu przyniosła na taśmę w Warszawie, ponieważ sesja nagraniowa specjalnej płyty Birkin-Gainsbourg Le Symphonique odbyła się w naszych radiowych studiach i dokładnie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego jesienią. Miał się odbyć specjalny koncert, ale on został przełożony i z tego co wiem, to ten koncert odbędzie się w kwietniu, już po premierze całej płyty. Premiera 24 marca, czyli te najsłynniejsze kompozycje Gainsbourga pojawią się w wersjach symfonicznych. Śpiewa Jane Birkin, gra Polska Orkiestra Radiowa, a te aranżacje stworzył japoński pianista Nobuyuki Nakajima. To też było przedziwne spotkanie, ponieważ Jane Birkin kilka lat temu pojechała do Japonii. Tam spotkała muzyka, który fantastycznie czuł Gainsbourga i świetnie zaaranżował jego utwory. I kiedy wróciła do Paryża, przypomniała sobie o nim i zabrała go w swoje tournée po Stanach Zjednoczonych i tak rozpoczęła się ta przyjaźń. Zatem kilka wątków, będziemy do nich powracać jeszcze w tym roku 2017, no ale najważniejsza informacja jest ta, że od dziś mamy ten singiel i nowa muzyka, no nowa jak nowa, przynajmniej nowe wersje utworów Serge'a Gainsbourga powstały tutaj, zupełnie niedaleko. A zatem Jane Birkin z roku 2017. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant le javanais. Nous aimions. Le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant là. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez volé, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps. Chanson. No, jak cała płyta taka będzie, to fantastycznie. La Javanaise i 20 innych utworów Serge'a Gainsbourga w nowych wersjach zarejestrowanych w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jane Birkin i Polska Orkiestra Radiowa. Na całą płytę trzeba będzie jeszcze poczekać do 24 marca. I tak kończymy dzisiejszą tonację. Michał Jakubik, Bartek Gil i Jacek Hawryluk. Po godzinie 15 powita Państwa Kasia Borowiecka. A dziś na zakończenie jeszcze jedna siódemka. Daft Punk z koncertu, który odbył się w Birmingham w roku 1997. Do usłyszenia. I'm gonna go get some more.